tak samo jak ty. Mam tak samo jak ty. Mam tak samo jak ty. Mam tak samo jak ty. Mam tak samo jak ty. Mam tak samo jak ty. Mam tak samo jak ty. Mam tak samo jak ty. Ludzie po domach, WZG, RZD, w samochodach, w rozmowach o nas, przy telefonach. W ostatnich dniach, nie tylko w Kielcach. H do H przy H, liryczny morderca. Marna dla miasta, które daje mu oddychać. Porównać klika do klimatów TK i jeszcze VLT o pęku, nie no i ruch dzieciak. SCHM i DT dobrze o tym wie, że 3H i wzgórze to Warszawa i Kielce. Mam tak samo jak ty, miasto swoje, a w nim prawdziwy ruch z synów i zajebisty Rym. Jest dla mnie miastem niezły, wartości widać w nim. Dla mnie wszystkim, dla was WWA, a dla nas Kielce, czymś bliskim. Nie opowiem ci o wszystkim, każdy ma korzenie i na mieście odciski. Mam tak samo jak ty, miasto moja, tam ludzi swych, sprawy swoje, swój projekt. Tu stoję, mało kolorowe sny 3H, WYP3 sobie to ma na osiedlu wyluzowane. Zawsze raz ta szary dzień, czary mury. To dwa miasta, bo ja mam swoje miasto jak ty, a tam ludzi i dym. Trzyma się z tym, wiem kto jest kim, kim, co jest czym, wiem co jest gdzie, z kim trzymać się, z kim być, a z kim nie. Nie boję się, zawsze robię tylko to co chcę. Warszawski deszcz, WZG, URZE. Dawaj Mario, dawaj Mario, dawaj Mario, dawaj Mario, dawaj Mario, dawaj Mario, dawaj Mario, dawaj Mario. Miasta przed 15, słońce w zenicie, na ulicy od ludzi ciasno. Może pójdę tu, może pójdę tam, nieistotne, chcę kupić kielecki gram. Po godzinie spotykam znajomych hotowców, propozycja zjarać parę blanto gotowców. Na pewno będzie jazda i miła faza, jestem wariatem, kręci mnie ostra trawa. 7 buchów znikąd i jestem w parku, osiadam na ławce, sytuacja się wyjaśni. Pojawiają się kumple Igorka i Bekrytyk. Bregdi to rozmów są naszych tematyki. Wieczorem w Yangu albo u Wojtyny, 45 obrotów na 1200 wrzuć winy. Moje miasto, a w nim jestem zajęty tym, by sobą być. Miasto moje, prosto miasto twoje. I tu świeci słońce i tu jest wspólny projekt. Podwórko przyciąga i nic się już nie zmienia. WYP3H, nie do przewidzenia. Duma, rozryw, cala mnie jak wienia. Masz coś do powiedzenia, to weź to powiedz. Jak nie, milcz jak na milczeniu owiec. Nie wiesz o co chodzi, to weź się kurwa dowiedz. Co powiesz na to, ja kocham to co robię. Nie myślę o złych rzeczach, czasem marzę sobie. Warszawski jest na dworze, inaczej być nie może. Pałac kultury i centralny dworzec. Proszę cię, zostaw mnie w spokoju jak możesz. A mogę. W całym kraju wre, ciągła walka o byt, pochłania wiadomości bez radości. Znam dobrze tą historię, tak samo jak ty. CK Kielce, miasto moje, a w nim moi ludzie, moje miejsca i muzyka. Południowo-wschodni styl i liryka, hip-hop w głośnikach, życie i praca. Chociaż często stąd wyjeżdżam, zawsze powracam. Nie pytaj nigdy dlaczego, bo jestem gościem z Kielc, ulicy Wojska Polskiego. To jest moje miasto, dlatego je cenię. Tu się urodziłem, takie mam pochodzenie. To jest moja ulica i nie jestem sam. Fakt, bardzo wielu ludzi znam. Pozdrawiam CK, życie płynie jak rzeka. Wszyscy narzekają, ja nie uciekam, zostaję. Mam tu układ niezawodny, rodzina wzgórze, agro, styl południowo-wschodni. Mam tak samo jak ty, mam tak samo jak ty. Swoich ludzi, moje swoje.